ของข้าพเจ้าทรงมีแต่พระพุทธนามใดขอความเป็นสิริมงคลจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนผู้สนใจใคร่ในธรรมทุกท่านวันนี้ก็มีโอกาสดีอีกวันหนึ่งที่ได้มีโอกาสมาพบกับญาติโยมสาธุชนผู้ที่มีกุศลศรัทธาได้เสียสละเวลามาเพื่อประพฤติเพื่อปฏิบัติธรรมที่สำนักวิปัสสนาประภาสันติวันแห่งนี้การปฏิบัติธรรมถือว่าเป็นการบำเพ็ญบุญอย่างหนึ่งในทางพระพุทธศาสนานั้นวันนี้จะพูดเรื่องของการปฏิบัติธรรมคือการทำบุญการปฏิบัติธรรมคือการทำใจการปฏิบัติธรรมคือการทำตามหน้าที่มีญาติโยมได้เข้าใจเรื่องของการปฏิบัติเพราะว่ามีญาติโยมสาธุชนหลายท่านด้วยกันมักจะกลัวเกี่ยวกับการปฏิบัติพอชักชวนมาปฏิบัติธรรมก็เกิดความกลัวกลัวอะไรกลัวจะเป็นบ้ากลัวจะเป็นคนวิปลาสอะไรต่างๆนานาก็เกิดความกลัวกันไม่กล้ามาปฏิบัติที่เขากลัวก็เพราะไม่เข้าใจถึงการปฏิบัติธรรมนั่นเองก็จึงเกิดความกลัวแต่ท่านสาวผู้เชิญที่มาเนี่ยแสดงว่าไม่กลัวเลยเป็นผู้ที่มีความกล้าหาญในการที่จะมาปฏิบัติธรรมปฏิบัติคำว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยคือการทำตามนี่แหละคือการทำตามทำตามใครทำตามพระพุทธเจ้าทำไมเราต้องทำตามพระพุทธเจ้าก็เพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นท่านมีพระคุณอันเป็นสูงสารพระคุณประการที่หนึ่งคือมีปัญญาประการที่สองมีวิสุทธิคุณประการที่สามมีมหากรุณาประการแรกที่ว่ามีพระปัญญาคุณเนี่ยหมายถึงว่าพระองค์นั้นทรงมีพระปัญญายิ่งกว่าใครใจในภพทั้งสามในภพทั้งสามตามภพทุกภพอริยไม่มีใครเสมอเหมือนพระพุทธเจ้าสามารถค้นพบอริยสัจธรรมทั้งสี่ได้ด้วยตัวเองมีผู้คนใครในโลกไม่มีครูไม่มีใครบอกไม่มีใครคุณได้ชื่อว่าสัมมาสัมพุทธะแต่ว่าพูดแต่จะรู้ดีแต่จะรู้ชอบได้โดยตรงเองและก็สอนผู้อื่นให้มีความรู้พ้นจากความทุกข์ตามพระองค์ด้วยเนี่ยมีปัญญามากนะไม่ใช่ปัญญาธรรมดาสามารถนำมาสอนมนุษย์ด้วยนำมาสอนเทวดาด้วยเราจึงได้สวดสรรเสริญพุทธคุณอยู่บทหนึ่งว่าสัพพาเทวะมนุษย์สารพระองค์เป็นศาสดาของมนุษย์เป็นศาสดาของเทวดาคือเทวดาเนี่ยจะมาทูลถามพระองค์เนี่ยทำประโยชน์เนี่ยตลอดระยะเวลา45ปีที่พระองค์ตรัสรู้แล้วเนี่ยทรงบำเพ็ญพุทธกิจอยู่ถึง45ปีสอนอยู่45ปีแต่ละวันแต่ละวันนะโยมถ้าจะพิจารณาเนี่ยเกือบไม่มีเวลาว่างเลยท่านทำกิจวันหนึ่งเนี่ยอย่างน้อย3กิจ3นาทีปุพพันเหตินทปาทันจักเวลาเช้าเนี่ยพระพุทธเจ้าเสด็จออกบิณฑบาตสายยันเหธรรมเทศนาเวลาสายก็แสดงธรรมโปรดพุทธบริษัทปโทเสภิกขุโอวาทังเวลาค่ำเนี่ยพระองค์ก็จะประทานโอวาท ให้วาดแผ่บรรดาภิกษุทั้งหลายอัครเตเทวปังหังเวลาเที่ยงคืนก็ให้โอกาสเทวดาเทวดาก็จะมาตุนถามปัญหาในเวลาเที่ยงคืนปัจจุเสเตตาเลทัพปาปเทวีโลกนาเวลาใกล้รุ่งอรุณก็จะแผ่ไปยังดูสัตว์โลกเพื่อจะได้เห็นว่าสัตว์โลกผู้ใดใครผู้หนึ่งที่มีอุปนิสัยปัจจัยในอันที่จะได้มรรคผลนิพพานก็จะเสด็จขึ้นโปรดก็แผ่ไปยังดูเนี่ยตลอดทุกวันเนี่ยพระองค์ก็ต้องปฏิบัติกิจ5อย่างกิจแรกที่ทรงปฏิบัติก็คือออกบิณฑบาตพระพุทธเจ้าบินธบาตเป็นประจำถามว่าไม่บินไม่ได้เลยไม่บินไม่มีขันหรือยังไงมีแต่ว่าพระองค์ทรงปฏิบัติเป็นกิจของพระเป็นกิจที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็ปฏิบัติมาอย่างนั้นพระองค์จะไม่เสด็จไปบินธบาตก็ได้เพราะพระองค์มีอะไรดีๆมีลูกศิษย์มีสาวกเยอะแยะทั้งบาศกบาศิกาไม่ไปบินก็ต้องเอามาถวายมนุษย์ไม่ให้เทวดาก็ต้องเอามาถวายอย่างที่พระองค์ทรงประทับอยู่ที่วัดเชตวันวัดเชตวันอยู่ที่เมืองสาวัตถีเป็นวัดใหญ่มากอาตมาไปเมื่อปี2526ไปดูมาแล้วเป็นวัดเก่าแก่เหลือแต่ซากเป็นวัดของอนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างถวายแต่ชื่อว่าเชตวันเป็นชื่อเจ้าของที่เพราะอนาถบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยมีกุศลศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าอย่างล้นพ้นเป็นมหาเศรษฐีเลยดังนั้นอยากจะเอาตรงนี้ที่ตรงนี้แหละเหมือนกับที่พระธาตุสันติวันเนี่ยจะเอาที่ตรงนี้แหละเป็นที่ประทับเป็นที่อยู่ของพระพุทธเจ้าและบรรดาพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายอยากได้ที่ตรงนี้จึงขอซื้อที่ตรงนี้เนี่ยที่เชตวันเนี่ยเจ้าเชตเจ้าของที่ไม่ยอมขายก็เลยพูดในลักษณะที่ว่ามันคงทำไม่ได้ก็พูดว่าถ้าหากเอาเงินมาปูเต็มพื้นที่เนี่ยจะขายคนศรัทธาโยมศรัทธาความเชื่อเมื่อตั้งมั่นบุญอนันต์มากมายหลายสถานย่อมสำเร็จประโยชน์รุ่งโรจน์นานศรัทธาท่านศรัทธาเราเขาเหมือนกันเมื่อมันศรัทธามันเกิดแล้วเนี่ยเท่าไหร่ก็เท่ากันอย่างสลาปฏิบัติธรรมเนี่ยว่าโยมเกิดศรัทธาได้เท่าไหร่บริจาคได้เลยอย่างนั้นเกิดศรัทธานาถาวินิกาเศรษฐีเอาเงินมาปูเอาขนมาปูเต็มเลยเจ้าเชษขอไว้หน่อยนึงเห็นอกคนนี้เอาจีขอไว้ตรงประตูนี่แหละอนาถาบิณฑิกะสร้างหมดตรงประตูเนี่ยเจ้าเชษขอร่วมกุศลด้วยก็เลยตั้งชื่อว่าเชษตะวันชื่อตัวเองแต่ที่จริงที่ตรงประตูเท่านั้นที่เดียวส่วนทั้งหมดของอนาถาบิณฑิกะเศรษฐีสร้างถวายเนี่ยคนทุกวันก็ไม่ใช่น้อยอยากได้ชื่อไงบริจาคนิดหน่อยก็อยากจะมีชื่อไว้เขียนชื่อไว้แต่ก็ดีมันกระตุ้นเตือนลูกหลานให้มาทำบุญโอ้นี่พ่อทำไว้โอ้นี่แม่ทำไว้โอ้นี่ญาติของเราทำไว้เราก็จะมาทำด้วยมันก็เป็นกระตุ้นอยู่หรอกมันกระตุ้นทำให้เราได้ลูกหลานได้ทำบุญทำกุศลด้วยก็ดีไม่ใช่ในดีนี้หรอกแต่ว่าคนที่เขาสร้างมาทั้งหมดหนึ่งไม่ให้ชื่อเขาแต่พระพุทธเจ้าไว้นะอนาบิณฑิกะอารามอารามนี้อนาบิณฑิกะเศรษฐีสร้างถวายไว้ชัดในพระไตรปิฎกเองฉะนั้นตอนที่พระองค์ประทับอยู่ที่นี่เนี่ยได้กล่าวว่าประทับนานถึง19พรรษาพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่นี่และก็ผู้ที่อุปถัมภ์ประจำก็คืออนาถบิณฑิกะเศรษฐีนิยมเศรษฐีคนนี้ได้มีชื่อในพระไตรปิฎกว่าเป็นผู้ไม่เคยมีมือเปล่าเข้าไปวัดเข้าวัดเนี่ยไม่เคยมีมือเปล่า ต่ไม่ใช่พระกล้ามาไม่ใช่ไม่เคยมีมือเปล่าตอนเช้าถึงเพลนะต้องมีอาหารหวานข้าวไปถวายพระพอตอนบ่ายน้ำปานะเครื่องสักการะบูชาดอกไม้ถูกเทียนไปไม่เคยมีมือเปล่านะไม่เคยมีเนี่ยตลอดระยะเนี่ยถ้าพระพุทธเจ้าไม่บินธบาตอนาถบิณฑิกะต้องถวายต้องไม่เคยมีมือเปล่าแต่พระองค์ต้องบินและนางวิสาขามหาอุบาสิกาก็สร้างปุพพารามสร้างอารามใหญ่โตเหมือนกันสร้างถวายในเมืองสาวัตถีเนี่ยนางวิสาขามหาอุบาสิกามีชื่อเสียงมากเป็นผู้หญิงที่มีชื่อเสียงมากเป็นพระโสดาบันด้วยตั้งแต่อายุ7 ขวบแล้วเป็นเบญจกัลยาณีคนงามงามงามที่สุดงาม5 อย่างไม่ใช่งามธรรมดางามทุกวันเขาประกวดเนี่ยโหเขาใส่เอาอะไรมาแต้มเอามาอะไรมาเขียนเอามาอบเอามาอะไรสารพัดอย่างให้มันงามแต่นางวิสาขาดิงามด้วยบุญด้วยกุศลอย่างนางอุมะทันตีเนี่ยโยมงามงามงามไม่ใช่งามเดียวงามงามต้องมีงามงามด้วยงามมากเพราะชาติก่อนนี่เคยถวายผ้าถวายผ้าแต่พระภิกษุสงฆ์เนี่ยอานิสงส์ของการถวายผ้าเนี่ยวันนั้นนะโอ้เกิดมาชาติหลังในนางอุมาทันดีเนี่ยโอ้ยงามเหลือเกินมีอยู่ครั้งหนึ่งก็บอกเขาให้พราหมณ์ไปติดต่อขอไปเห็นแล้วโอ้โหพราหมณ์เนี่ยหลงเลยพราหมณ์ที่ไปติดต่อจะไปขอเนี่ยไปติดต่อหาเนี่ยบางคนนี่เอาข้าวใส่ปากถูกหูเลยบางคนถูกรักแร้แล้วมันไปเลยใจมันไม่อยู่กันแล้วตัวมันงามขนาดไหนก็ไม่รู้เนี่ยงามขนาดหนักขนาดหนักเลยเนี่ยใครเห็นใครก็รักใครเห็นใครก็ทักเป็นที่รักของคนทั่วไปเพราะให้สิ่งที่นั้นทำเอาไว้แล้วอย่างเงี้ยนะนางมหาวิสาขามหาวาติกาเนี่ยก็งามงามตลอดอายุยี่อายุ120ถ้ามานั่งอย่างนี้นะโยมนั่งอย่างนี้เนี่ยยังไม่รู้ว่าอายุเท่าไหร่ลูกหลานอายุ20-30เนี่ยไปนั่งด้วยนี่ก็ยังไม่รู้ว่าคนไหนเป็นนางวิสาขาแต่คนไม่เคยเห็นเขาก็ดูเหมือนวัยธรรมดาคือวัยงามนะนะกระดูกงามวัยงามผิวงามผมงามงามทุกอย่างเนี่ยงามเดินก็สวยนะจะรู้ว่านางวิสาขาเนี่ยเขาบอกว่าต้องสังเกตตอนลุกขึ้นคนแก่เนี่ยลุกขึ้นเนี่ยต้องลุกไม่เหมือนเด็กเด็กมันทวดเลยใช่ไหมแต่คนแก่เนี่ยมันตะโพกมันหนักลุกลำบากจะรู้ให้โอเนี่ยท่านงามตลอดนะงามตลอดเลยเป็นสาวตลอด120มีลูกหลานเยอะแยะนางวิสาขาเนี่ยสร้างวัดแล้วก็มีการประพฤติปฏิบัติที่ว่าเข้าวัดไม่เคยมีมือเปล่าแหละต้องมีสิ่งของไปถวายพระเช้าอาหารข้าวหวานข้าวตอนบ่ายน้ำปานะเครื่องสักการะบูชาไปถวายเป็นประจำไม่เคยมีมือเปล่าแต่ทำไมพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงบิณฑบาตนี่โยมก็บอกแล้วว่าเพราะเป็นกิจเป็นหน้าที่เป็นกิจวัตรที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ต้องไปบิณฑบาตเพื่อโปรดญาติโยมญาติโยมทั้งหลายเนี่ยบางท่านเนี่ยไม่สามารถจะเดินทางมาทำบุญที่วัดได้เช่นคนป่วยนะป่วยเช่นคนแก่มากมาทำบุญที่วัดไม่ได้ถ้าพระได้ไปถึงบ้านนี่เป็นการให้ความสะดวกแก่ญาติโยมนั่นพระพุทธเจ้าท่านเสด็จนะเสด็จไปบิณฑบาตเป็นประจำมีอยู่ครั้งหนึ่งโยมได้กล่าวถึงลูกชายเศรษฐีนะลูกชายเศรษฐีในเศรษฐีไม่มีลูกชายอยู่คนเดียวเลี้ยงมาอย่างดีแต่ว่าเศรษฐีนี่เป็นคนค่อนข้างจะขี้ตระหนี่เป็นคนตระหนี่ขี้เหนียวไม่ให้ทานไม่เคยบริจาคทานเรียกว่าอภินบุปกะเศรษฐีเศรษฐีที่ไม่เคยให้อะไรแก่ใครมาก่อนไม่เคยให้พอเลี้ยงลูกมาลูกเป็นหนุ่มแล้วมาเกิดป่วย ่วยด้วยโรคชนิดหนึ่งเรียกโรคผอมเหลืองนะโรคผอมเหลืองเมื่อลูกชายมีโรคอันนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็สงสารก็มีความปรารถนาดีต่อลูกแต่ว่าเสียดายเงินคือจะเอาไปรักษาเนี่ยก็ต้องเสียเงินเสียค่ารักษาก็ไปเที่ยวถามหมอบอกว่าเป็นอย่างนี้เนี่ยรักษาด้วยยาอะไรถามเขาก็บอกทรงเดชนะโยมเป็นอันนั้นรักษาด้วยโรคอันนั้นรักษาด้วยต้นอันนี้รักษาด้วยรากอันนั้นก็ว่ากันไปเศรษฐีก็เอามาต้มให้ลูกชายกินนะเอามาต้มให้ลูกชายกินเป็นประจำกินเท่าไหร่โรคมันไม่หายมันมีรู้สึกจะหนักขึ้นเป็นลำดับเนี่ยไม่กล้าไปรักษากับหมอเพราะกลัวจะเสียเงินเสียทองก็รักษาโดยการไปสืบถามเข้ามาเขาก็บอกมาอย่างนั้นในที่สุดโยมลูกก็หนักอาการหนักเป็นลำดับก็ในที่สุดคิดว่าคงไม่รอดแน่นอนลูกคงตายก็คิดว่าถ้าตายในบ้านเนี่ยเดี๋ยวคนก็จะมาเยี่ยมศพเดี๋ยวจะมาเห็นทรัพย์สมบัติของต่างๆไม่ดีแล้วเดี๋ยวก็จะมาลักมาขโมยมาปล้นเอาอีกแล้วเลยย้ายลูกชายคนที่ป่วยหนักเนี่ยมาไว้นอกทางถ้าเขามาเยี่ยมศพมาอะไรคนตายก็อยู่ข้างนอกไม่ได้อยู่ข้างในบ้านตัวเองนี่ถึงขนาดนั้นนะรักลูกแต่ว่าเสียดายทรัพย์เสียดายสมบัติไม่กล้ารักษาในวันนั้นนะโยมพระพุทธเจ้าท่านมีพระญาณแผ่พระญาณเห็นว่าโอ้เนี่ยสามารถที่จะโปรดได้มัตตกุลลีเนี่ยนั้นรุ่งเช้าพระองค์ก็เสด็จไปบิณฑบาตไปบิณฑบาตเลยนะไปหน้าบ้านเลยพอไปถึงหน้าบ้านของเศรษฐีขี้ตรณีหรือมัตตกุลลีซึ่งเป็นลูกชายเนี่ยกำลังนอนป่วยอาการสาหัสขั้นโคม่าจะเรียกอย่างนั้นก็พระองค์ก็ยืนประทับแผ่ฉับพรรณรังสีแผ่สีแสงกระจายออกจากลำแต่จากตัวพระองค์เนี่ยวับเลยไปถูกมัตตกุลลีลูกชายเศรษฐีในกำลังป่วยวับเลยก็ตกมาได้ยินมาเห็นเสียงพอแสงวับมาเนี่ยแกแปลกใจบอกแสงอะไรแวบมาผิดปกติพระเจ้าคงจะบันดาลแสงให้มันไปกระทบกับจิตใจอะไรทำนองนั้นก็เป็นได้บันดาลพุทธบันดาลก็ได้แกก็พยายามพลิกตัวพยายามมาดูมาที่ต้นแสงก็ปรากฏเห็นพระเจ้าประทับยืนอยู่เกิดความเลื่อมใสเลยเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเลยเนี่ยเลื่อมใสบอกโอ้เราเกิดมาเป็นคนเป็นลูกของคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิไม่เลื่อมใสในพระศาสนาไม่ได้ทำบุญทำกุศลกับพระพุทธเจ้าเลยแต่เรามาเพิ่งมาเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเกิดความเลื่อมใสโยมเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าชั่วแวบเท่านั้นเองแกก็สิ้นชีวิตเพราะว่าใกล้จะสิ้นชีวิตอยู่แล้วในขณะนั้นเนี่ยเขาเรียกมรณะสันนะเจ้านะวิถีจิตไปตวัดเอาอารมณ์เป็นพุทธานุสติคือเอาพระพุทธเจ้ามาเป็นอารมณ์เนี่ยจิตใจผ่องใสที่เมื่อวานนี้ได้พูดให้โยมฟังแล้วจิตเตอสังคิริเถสุขติปฏิกังขาเมื่อจิตไม่เศร้าหมองคือจิตผ่องใสแล้วสุขติเป็นอันหวังแกตายปุ๊บในขณะนั้นเนี่ยมีอารมณ์ดีแล้วเนี่ยก็ไปดีไปเกิดเป็นเทวดาอยู่ในสวรรค์เนี่ยมีวิมานสูงเนี่ยอยู่มีพระยศบริวารเยอะแยะก็ตายไปเกิดในสวรรค์ทีนี้มาพูดถึงข้อคือเศรษฐีเนี่ยพอลูกชายตายตอนนั้นนะโอ้ยร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจปริเทวนาการด้วยประการต่างๆลูกชายตายเสียใจมากก็ไม่รู้จะทำอย่างไรล่ะนะก็ตายไปแล้วก็นำศพไปไว้ที่ป่าช้านำศพไปไว้เอาอาหารไปส่งทุกวันอาหารไปส่งลูกทั้งเช้าทั้งเที่ยงวันทั้งตอนเย็นเอาอาหารไปส่ง นะเอาไปไว้ที่ป่าช้าแล้วก็ไปส่งลูกมากินข้าวตัวนะมาอะไรตัวนะก็เพราะความรักนี่เองก็จึงทำอย่างนั้นแหละเหมือนญาติโยมหลายท่านในแหละบางท่านก็ทำอย่างนั้นแหละพอรักลูกนะพอใครคนใดคนหนึ่งตายไปแล้วเอาศพไปตั้งไว้มาที่ก่อนที่เขาเคาะลงเคาะก๊กก๊กออกมากินข้าวเลยไม่เห็นออกมาเลยไปเคาะเรียกอย่างนั้นแหละออกมากินข้าวก็เพราะความรักนั่นแหละบางคนนี่แม่ตายพ่อตายไปพออยู่ในโรงแล้วมาเคาะเรียกมากินข้าวตอนเป็นๆเนี่ยไม่ค่อยหาอะไรมาให้กินหรอกต้องให้กินตอนเป็นๆไม่กินตอนตายแน่ๆนะเนี่ยเศรษฐีก็ทำอย่างนั้นมาตลอดทีนี้ลูกชายที่ไปเกิดเป็นเทวดาโยมเป็นเทพบุตรเนี่ยก็จะดูว่าพ่อของตัวเองนะตอนนี้เป็นอย่างไรเนาะก็มองก็เรียกว่าดูมาทางโลกมนุษย์เราก็ปรากฏเห็นพ่อเอาข้าวไปส่งทุกวันร้องไห้ทุกวันไปส่งแล้วก็ร้องไห้อยู่ที่ป่าช้าทุกวันเลยสงสารก็เลยลงมาแปลงกายเป็นเหมือนลูกคนเก่าๆเหมือนเดิมแหละนะก็แปลงกายมาเป็นคนเป็นหน้าตาคล้ายกับมัตตกุณฑลีที่ยังไม่ตายนั่นแหละนะก็เดินมาร้องไห้มาเหมือนกันร้องไห้มาที่ป่าช้าแหละเศรษฐีเห็นเข้าโยมโอ้โหหนุ่มคนนี้คล้ายๆลูกชายเราเหลือเกินเนี่ยคล้ายจริงๆหน้าตาเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการเอ๊ะเขาเป็นใครก็ร้องไห้ทำไมเนี่ยเศรษฐีก็ร้องไห้คนนี้ก็ร้องไห้เศรษฐีก็ถามว่าเนี่ยนมๆเธอเป็นใครมาจากไหนเหมือนลูกของเราเลยเนี่ยเธอร้องไห้ทำไมนะร้องไห้ทำไมอยากได้อะไรบอกเถอะนะเราจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าหน้าตาเหมือนลูกเราเลยมัตตกุณฑลีเทพบุตรเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้อยากได้อย่างหนึ่งทำรถไว้แล้วมีรถไปแล้วแต่ขาดล อย่าขาดล้อไม่มีล้ออยากได้ล้อรถเศรษฐีก็บอกล้อรถมันของแค่นี้มันจะยากอะไร เทวดาเทพบุตรก็บอกว่าล้อรถเนี่ยคืออยากได้ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เนี่ยมาทำล้อรถมาทำล้อรถอะไรเงี้ยเศรษฐีก็บอกว่าใครจะเอาดวงอาทิตย์ดวงจันทร์มาทำล้อรถได้บ้าเลยนี่นมเทพบุตรก็เลยย้อนถามแล้วพ่อร้องไห้ทำไมร้องไห้เรื่องอะไรถามตอบเราร้องไห้ถึงลูกชายของเราที่ตายไปแล้วตอนนี้เนี่ยเอาศพมาไว้เนี่ยเราร้องไห้ถึงลูกชายนมเทพบุตรก็ถามว่าแล้วจะฟื้นขึ้นมาอีกไหมบอกก็คงไม่ฟื้นขึ้นมาหรอกฉะนั้นเรากับท่านเนี่ยใครบ้ากันใครบ้ากันนึกได้เราบ้ากว่าเขาร้องไห้เท่าไหร่ก็ไม่สามารถจะฟื้นคืนมาได้หรอกแต่ว่าเขาร้องไห้ดวงเอาดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ก็ยังขึ้นทุกวันลงทุกวันยังพอมองเห็นนี่เราร้องไห้ถึงคนที่ตายไปแล้วนี่ไม่ได้เรื่องแล้วเนี่ยก็ถามว่าแล้วนมเนี่ยเป็นใครมาจากไหนก็บอกตรงๆว่านี่แหละเป็นลูกชายแต่ตอนนี้ได้ที่ตายไปแล้วเนี่ยไปเกิดเป็นเทพบุตรนู่นก็สงสารพ่อก็เลยบันดาลลงมาบอกพ่อให้รู้ว่าเนี่ยลูกไปเกิดเป็นเทพบุตรแล้วบอกเอ๊ะก็ไม่เคยทำบุญทำกุศลอะไรหรอกเขาบอกคนที่จะไปเกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นเทพบุตรเนี่ยต้องทำบุญทำกุศลจึงจะไปเกิดได้ที่ลูกไม่ได้ทำอะไรเลยไปเกิดได้อย่างไรลูกก็บอกว่านี่แหละที่ไปเกิดก็เพราะความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเลื่อมใสในพระพุทธเจ้านะโยมกุศลมันเกิดขึ้นในขณะวักเดียวเท่านั้นเองเนี่ยจึงไปเกิดเป็นพระพุทธเจ้าจึงไปเกิดเป็นเทวดาได้นี่กุศลที่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าโยมพระพุทธเจ้าท่านไปโปรดโดยเพียงแค่ไปให้เห็นเท่านั้นเองให้เห็นนั่นเองตอนหลังก็เศรษฐีนี้ก็เมื่อเกิดเข้าใจรู้แล้วว่าอ๋อลูกชายเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงได้แนะนำไปพบพระพุทธเจ้าในภายหลังก็จึงได้ฟังธรรมะจึงได้หันเหจิตใจมาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดอย่างนี้ที่ไปบิณฑบาตนะโยมไปบิณฑบาตไปโปรดญาติโยมเป็นประจำตลอดนะอาตมาอยู่นี่โยมอยู่ที่นี่ก็รู้บิณฑบาตประจำ เว้นแต่ไม่ได้อยู่บินไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่บินหรือว่ามีธุระมากๆบินไม่ได้ปกติก็บินตำบัดตลอดนะบางคนก็บอกฉันไม่ต้องบินเนาะอยู่มีกินเยอะแยะข้าวสารเยอะแต่ว่าต้องบินเพราะเป็นกิจวัตรต้องบินเป็นประจำนะพุทธเจ้าเนี่ยทำกิจส่วนนี้นะบินตำบัดเป็นประจำแต่ก็ต้องบินด้วยบางคนเนี่ยบางองค์ก็เคยบินแต่บินแล้วมันเกิดปัญหามีอยู่พระองค์หนึ่งโยมคลายเครียดสักนิดไปบินธบาตพระหนุ่มๆ นะอันนี้ก็ไม่ได้บอกไม่ตำหนิพระหนุ่มหรอกแต่ก็ไม่ใช่ทุกองค์นะไปบินธบาตยังศึกษาธรรมะน้อยปฏิบัติธรรมะน้อยไปบินธบาตครั้งนั้นเนี่ยไปบินก็พอไปบินที่บ้านนางสิริมานางสิริมาเนี่ยเป็นน้องสาวของหมอชีวกโกมารพัฒน์แต่ว่านางสิริมาเนี่ยเป็นนางงามเมืองหรือจะเรียกว่านางงามจักรวาลก็ได้งามหลายงามมาก ก็ตอนนั้นนางป่วยนะไม่ใช่ธรรมดาป่วยนางสิริมาตอนหลังนะโยมนะไม่ใช่ธรรมดานะเป็นพระโสดาบันนะแต่ตอนที่เป็นนางงามเมืองนี่เป็นใครจะมาหลับนอนร่วมด้วยในคืนหนึ่งต้อง 4,000 กหาปณะคืนหนึ่งไม่ใช่ธรรมดานะโหกหาปณะหนึ่งต้องไม่ใช่น้อยหรอกนะก็มาหลับนอนกับนางสิริมาต้องคืนหนึ่งแพงมากเพราะเป็นนางงามเมืองเนี่ยตอนหลังนี่ได้เป็นพระโสดาบันตอนนั้นยังไม่เป็นเขายังเป็นโสเภณีอย่างนั้นเถอะแล้วเป็นคนนางงามเมืองนางงามเมืองพอตอนที่นางเป็นพระโสดาบันเนี่ยมันมีปัญหาจึงได้เป็นพระโสดาบันคือมันมีนางองค์นางคนหนึ่งชื่อนางอุตตรานางอุตตราเนี่ยเป็นลูกสาวของเศรษฐีขี้ไถ เศรษฐีขี้ไถโยมเศรษฐีคนนี้เนี่ยไปไถนาทำนานี่แหละแต่ว่าอย่างว่าแหละมันถึงคราวดวงมันขึ้นหรือยังไงหรือว่ากรรมดีมันมาให้ผลหรือยังไงก็ไม่รู้โยมนะก็ไถทุกวันก็ไม่เคยมีอะไรหรอกก็ไถธรรมดามันก็ธรรมดานี่แหละแต่มีวันนั้นเนี่ยนะเกิดพระสารีบุตรท่านออกจากสมาบัติใหม่เลยก็สองผัวเมียเนี่ยคนยากจนนะยากจนมากเลยไม่มีข้าไถนาธรรมารับจ้างเขาอย่างนั้นแหละมีวันนั้นพระสารีบุตรท่านจะมาโปรดนะอยากจะทำบุญก็ไม่มีข้าวเวลาได้มีข้าวแล้วก็ไม่มีพระมาทำบุญก็อยากจะทำอย่างนั้นแหละแต่มันไม่มีโอกาสนะพอวันนั้นได้มีโอกาสเลยเมียมาหารมาส่งก็พอดีได้จังหวะออกมาพระมาพอดีเลยทำอาหารใส่บาตรโหใส่บาตรเสร็จหมดเลยบอกวันนี้เราอยากจนคนแค้นมานานแล้วจะใส่บาตรพระวันนี้จะใส่บาตรแล้วก็ใส่หมดเลยคือสัมภาระเกิดเนี่ยเพราะพระมากระสามันเกิดทุกวันแต่มันไม่มีพระมาวันนี้มีพระด้วยได้อาหารก็ตัดใส่หมดเลยพอใส่หมดแล้วกว่าจะทำอาหารเสร็จมันสายแหละเพราะเอาข้าวไปใส่บาตรหมดสถานมากทางด้านนี้ประสาทบุตรสามีก็นี่ก็ให้อะไรไม้จิ้มฟันไม้ลังบ้วนปากนี่แกประสาทบุตรไปทางนี้ก็ต่างคนก็ต่างคอยซ้ายสายเอ๊ทุกวันเนี่ยมาส่งข้าวไม่สายแต่ทำไมมาสายจังเป็นเพราะอะไรแต่ก็ทำใจไว้พอมาสายก็มาชี้แจงให้เกิดความเข้าใจก็ไม่เป็นไรก็เอาละเราก็ได้ใส่บาตรทางโน้นกับพระแล้วหลังงานทางนี้ก็ใส่ถวายอาหารของแก่พระสารีบุตรแล้วต่างคนต่างทำบุญไม่โมโหโกรธทามเหมือนกองข้าวน้อยข้าแม่ตายนะกองเขาน้อยข้าแม่ตายที่ยโสธรนี่โอ้โหมาสายแม่มาสายอ่ะมาส่งข้าวมาส่งอาหารสายโอ้ยโกรธโอ้โหโกรธทามแม่ทำไมต้องทำอย่างนี้ไม่พอใจเลยคว้าแอกมาตีแม่ตายนะตายแล้วกองเขาน้อยมันเล็กๆในน้อยมันใส่ข้าวเหนียวมันแน่นกินเท่าไหร่ก็กินไม่ได้กินไม่หมดเพราะมันบาปกรรมที่ทำแล้วมาคิดได้โอ้เราฆ่าแม่เป็นแล้วตายเสียแล้วเนี่ยแล้วก็ไปทำเจดีย์ของเขาน้อยไว้ทุกวันเนี่ยนึกถึงทีหลังแต่ว่าบาปกรรมนั้นถึงจะบูชาขนาดนั้นก็ไม่ได้เพราะพระคุณแม่ไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยโมโหโกรธานะอย่างนั้นนะโมโหโกรธามากแ เศรษฐีเนี่ยสองสามีเนี่ยไม่โมโหโกรธาเอาเราอย่างนั้นเลยนะก็พอไปไถนาที่นี่ไปไถนาปรากฏว่าไถแล้วมองไปทางไหนขี้ไถมันเอ๊ะทำไมมันเหลืองอร่ามหมดเลยบอกเอ๊ะมันเป็นอะไรเนี่ยเมื่อมองไปดูเอ๊ะก็บอกไปดูมันเป็นทองคำโยมทองคำเอ๊ะมันไม่แน่ใจอ่ะไปดูจริงๆเอ๊ะทองคำจริงเมื่อเป็นทองคำเอ๊ะเราไม่คู่ควรแก่ทองคำนี่หรอกก็ไปกราบทูลพระราชาให้ทราบพระราชาก็เสด็จมาดูโอ้ยปรากฏเป็นทองคำจริงๆนะทองคำเนี่ยเนี่ยแต่พระราชาเนี่ยไม่แตะต้องเพราะเป็นบุญของเขาเขาเก็บไปไว้ในโครงกลางเขาเก็บเอาไว้ให้คนนี้ยกเป็นเศรษฐีเลยเป็นเศรษฐีเนี่ยเป็นปัจจุบันทันด่วนเพราะให้ทานแบบที่ว่าเนี่ยให้แก่ผู้ที่ออกจากสมาบัติใหม่ๆได้ผลทันตาเลยเกิดเป็นเศรษฐีเนี่ยทองคำกับเศรษฐีขี้ไถเนี่ยทองคำเกิดขึ้นมากมายไกลกองเมื่อได้เป็นเศรษฐีแล้วในวันหนึ่งก็นิมนต์พระพุทธเจ้าเนี่ยมาฉันมาก็ได้ฟังธรรมะอนุปพิกถาอริยสัจ